berseri. Kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Oh, sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah. fil mahabba siwa aku ma'indi man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbuku kaifa ma ahwakum man terima sembah sujudku, terima اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلي حياتي قرآن رحمن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلي حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن Al-Quran. Allah, Allah, Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa ma Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman, ya Rahman, Rahman, ya Rahman. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alayka, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alayka.

salam mali, ya Rasul salam mali, ya Habib salam mali, salawatullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 总啊，这不像 worry， 带着影子折磨受眼睛，带着 finally so there before you， I couldn't stop my tears from falling in your presence。 Thank you. Terima kasih. karami. Amin.